Покаяння впливає і на інших людей. Одного разу вперше він побачив у будинку молитви стареньку жінку, яка раніше не приходила на богослужіння. Пастор підійшов до неї, привітав її і запитав: «Хто запросив і хто привів вас у дім молитви?» Старенька сказала, що її ніхто не кликав і ніхто її не привів, а прийшла вона сама. Вона пояснила, що в їхньому багатоповерховому будинку живе юнак, який раніше вів поганий спосіб життя. Пив, курив, проклинав, робив багато зла. Але щось із ним сталося, і життя його повністю змінилося. Він став добрим, співчутливим, чуйним. Одного разу вона запитала його, що з ним сталося, що він так сильно змінився. Юнак пояснив, що ходить до будинку молитви і там зустрівся з Ісусом Христом, який змінив його життя. І ця старенька жінка пояснила, що прийшла до будинку молитви, щоб зустрітися з Христом, щоб він пробачив їй гріхи, очистив її серце і змінив життя. Вона прийшла, щоб Господь приготував її до вічності. Якщо бажаєш бути в Царстві Божому, то необхідно прийти до Господа, покаятися, щоб Він очистив тебе кров'ю своєю і приготував до вічності.